मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 487वीं कक्षा, आठवें अध्याय के दूसरे पाद में 54 सूत्रों तक पदस्य का अधिकार यहां तक समाप्त हो गया था। पूछना है कुछ पीछे से? हाँ, पंचम यहाँ परावध्यर्थे वो अधि के अर्थ में था और अधि का अर्थ वहाँ पर लिया गया था, वो परी का अर्थ अधि में था और अधि का अर्थ क्या बताया था? ऊपर, ऊपर तो तमसः परी, ठीक है ना, अंधकार से ऊपर। या प्रकृति अर्थ ले लें, तमस का प्रकृति भी अर्थ होता है, उससे ऊपर, तो उसी से हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब तो यहां से अब अपदांत का प्रकरण चलेगा। अपदांतस्य मूर्धन्यः, अपदांतस्य षष्ठी क्वचनांतम मूर्धन्यः प्रथमी क्वचनांतम। पदस्य अंतः पदांतः, पद का अंत अब तक हम लेते चले आ रहे थे, तो न पदांतः अपदांतः किसका बनेगा विशेषण? सकार का है? मतलब अधिकार जो भी आगे जा रहा है, जहां जहां सूत्र में जाएगा, जहां जहां तक सहे साढ़ सह से सह की अनुवृत्ति जाएगी वहां उसका बन जाएगा विशेषण। और अब और क्या ये क्या बताऊं? और क्या जाएगा? देखो अगर यही बात होती कि केवल सकार ही आगे जाएगा और उसी का बनेगा ये विशेषण, यदि ऐसा मान लेते हैं हम, तो पाणिनि यहां पर मूर्धन्य बोले या कि सीधे ही शह बोल दें, कौन से में लाघव है? सीधे शह कह सकते हैं ना, अपदांतस्य शह, ठीक है ना, अधिकार चलेगा और सकार के स्थान पर आगे से प्रारंभ हो जाएगा, फिर भी मूर्धन्य बोला है। तो इसका तात्पर्य है कि और भी कोई ऐसा वर्ण आगे आने वाला है जहां पर मूर्धन्य उसको करना है और वो सकार होगा नहीं। इणः शीध्वं लुंगलिटां धोंगात, ये भी तो आएगा, वहां धकार है। अब यहां यदि शह बोल देंगे तो धकार को भी शकार ही होगा, फिर तो वहां थोड़ी जाएंगे स्थानीय अंतरतमा के पास में, वो कहेगा तुमने पहले निश्चय कर लिया है, मेरे पास क्यों आए यहां? जब पहले ही निश्चय कर लिया कि धकार के स्थान में करना है तो मैं छटनी करूं तो करूं कहां से, तुम तो एक ही लेकर के आए धकार, अब इसमें से क्या छांटेंगे हम कि नहीं वो अंतरतम देखना है, तो क्या देखें अंतरतम जब धकार के स्थान में करना है और मूर्धन्य करना है? क्योंकि जब हम शह बोल देंगे तो मूर्धन्य तो बोला नहीं, वहां शकार बोल दिया तो शकार ही तो होगा फिर, इसलिए यहां मूर्धन्य बोल दिया, ठीक है ना, अपदांतस्य मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है? प्रमुख है, यह व्यक्ति समाज में मूर्धन्य है, बोलते हैं नहीं, समाज में यह व्यक्ति मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य का अर्थ क्या होगा वहां? जैसे हमारे शरीर में मूर्धा उच्च स्थान पर है तो वह भी ऐसे ही उच्च स्थान पर है, ठीक है ना, समाज के अंदर। लेकिन यहां पर हम लेंगे उच्चारण की दृष्टि से कि मूर्धनी भव, मूर्धन्यः दंते भव, दंत्यः कंठे भव, कंठ्यः, तो इस तरह से मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ण वो चुनना है, वो चाहे सकार के स्थान में हो या धकार के स्थान में हो, जैसा भी आगे कहा जाएगा। तो शरीर का अवयव है, शरीर अवयव से यत प्रत्यय हो चुका है, तो आपाद परिसमाप्ते है, आपदांतस्य मूर्धन्यः आदेशो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। तो ये अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र नहीं है। आगे के सूत्रों में जाकर के ये अर्थ को पूरा करेगा। जैसे आदेश प्रत्यय हो आगे आएगा तो वहां पर हम देखेंगे उदाहरण, ये तो वहां शिशेच सुश्वाप, ये शिशेच कहीं कहीं पाठ शिशे व ऐसा भी मिलता है, लेकिन वो सेव धातु को फिर हम परस्मी पद में मान करके ही बना पाएंगे। वैसे तो आत्म पद में आती है ना, सेवते सेवेते सेवन्ते, शेवरी सेवन है, लेकिन परस्मी पद का भी मिलता है इसका प्रयोग छंद में। तो व और च में अंतर क्या है, वो जरा सा एक रेखा सी थोड़ी सी बढ़ा दो तो च बन जाता है, उसको हटा दें तो वकार बन जाता है। तो शिशेच और शिशेवा में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है, कभी कभी कभी कभी छपाई हल्की आती है तो वो चकार पूरा ना करके वकार जैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से ये पाठ भेद हो जाते हैं कभी कभी, और कालांतर में जो आगे ग्रंथ छपते हैं वो देखते हैं पीछे का वो नहीं, या किसी की दृष्टि मंद है थोड़ी सी, या चश्मा अच्छे नंबर का नहीं लगा हुआ है तो वो चकार वकार दिखाई देने लगेगा। लेकिन शिशेच ज्यादा संगत है, क्योंकि शिष्य धातु का तो पता है स्पष्ट परस्मी पद की है, सुश्वाप अग्निशु वायुषु। तो इस तरह से यहाँ पर जब ये आदेश प्रत्यय हो सूत्र में ये सूत्र जाएगा अपदांतस्य मूर्धन्या, तो ये अपदांत जो सकार यहाँ दिखाई दे रहा है उसको शकार कर देगा। चलो आगे देखते हैं अब, सहेह साढ़ह सह, सहेह षष्ठी क्वचनांतम सही मान करके एकार उच्चारण के लिए, साढ़ह षष्ठी क्वचनांतम सह षष्ठी क्वचनांतम। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, ये एक सामान्य सूत्र है, सामान्य इसलिए केवल एक सह धातु से बने हुए साढ़ शब्द को ही ले रहा है, कोई बहुत व्यापकता इसकी नहीं है। लेकिन यहां जो सूत्र में सह कहा गया है यही अधिकार पाद की समाप्ति पर्यंत जाएगा, तो इस तरह से यहां से हम सह को लेकर के आगे सर्वत्र मूर्धन्य करेंगे। तो सूत्र में षष्ठ्यंत पद हैं सारे, तो सहेह बन जाएगा ये, साढ़ह ये जो दोनों में सप्तमी आ रही है तो इसका बनेगा विशेषण, यानी कि सहेह साढ़ह अर्थात सहेर धातु यद साढ़ रूपम वर्तते तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सह धातु का जब साढ़ रूप बन जाएगा, अब साढ़ में दो बातें हैं, एक तो सह धातु से बना हुआ है ठीक है, लेकिन सह धातु से बना हुआ है तो मूल शब्द को पकड़ते ना, कृदंत में क्या बनेगा, साह बस यही तो बनेगा, हकार को ठकार कैसे कर लेंगे जब तक कि हम स्वाद्युत्पत्ति नहीं करेंगे, जब तक स्वाद्युत्पत्ति नहीं होगी पद संज्ञा नहीं होगी, पदांत में नहीं आएगा तो होढ़ कैसे लगा लेंगे, ठीक है ना, होढ़ लगाएंगे फिर झलाम जशोंदे लगाएंगे तब जाकर के ये डकार बनता है। तो यहां पर ये भी संकेत दे रहे हैं पाणिनी कि जहां पर हकारांत रहेगा ये वहां ये षत्व नहीं होगा, मूर्धन्य नहीं होगा, जहां जहां डकार हो जाएगा इसको वहीं मूर्धन्य होगा, अब रूप चला के देख लेना, ठीक है ना, जहां जहां डकार होगा वहां शकार हो जाएगा। तो इसलिए साढ़ रूप जब बन जाएगा तब इसके सकार को मूर्धन्य करेगा ये, जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने जलाषाढ तुराषाढ प्रतनाषाढ, सर्वत्र दीर्घ हो रहा है, जल और तुर में तो दीर्घ अन्य शाम भी दृश्यते, ये दीर्घ कर लेते हैं, और प्रतना तो वैसे ही दीर्घ है। प्रतना किसको बोलते हैं? सेना को है शायद है। तो जल जलम सहते, ठीक है ना, जल उपद रहते हुए सह धातु से भजोण्वी, भज धातु से कहा था अण्वी प्रत्यय, लेकिन आगे क्या सूत्र है? छंदसी सह, अण्वी के ऊपर से अनवृत्ति ले ली, तो वेद में सह धातु से भी अण्वी प्रत्यय हो जाता है, तो अण्वी तो सर्वापहारी लोप हो जाएगा और वृद्धि होकर के बन गया साह, ठीक है ना। अब यहां पर यह शब्द बन चुका है, लेकिन ये डकार तो अभी हुआ नहीं। अब जब इसके रूप चलाएंगे, अभी तक तो ये जलाशाह बस ऐसे ही बोला जाएगा, मूल शब्द जलाशाह नहीं बोलेंगे, मूल शब्द जलाशाह। उसके बाद जब सुप्रत्यय लेंगे और पदसंज्ञा आदि कर लेंगे तब बनेगा, तब मूर्धन्य हो जाएगा जलाशाढ़, उसके बाद फिर वापसाने। ऐसे ही तुराशाट, इसी प्रकार से प्रतनाशाट। अब एक प्रश्न ये भी उठता है यहाँ कि ठीक है, यदि आपको साड रूप में विद्यमान सकार को मूर्धन्य करना था तो फिर ये सह धातु कहने की क्या आवश्यकता है? वो तो सह से ही बनेगा अण्वी प्रत्यय करके, सीधा बोलेंगे साड सह, कि साड ये जो शब्द है जब डकार हो जाता है इसको तो मूर्धन्य कर लेना सकार के स्थान पर, फिर भी सह धातु बोली गई है तो साड कहीं और भी मिल सकता है क्या? है तो साड भी मिल जाएगा, क्योंकि वैयाकरण तो बड़े खोरापाती होते हैं ना। खोरापाती सुना है शब्द? नहीं। क्या अर्थ है खोरापाती का? वो एक खुरपी होती है ना, खुरपी, खुरपी भी एक छोटी होती है जिसका अगला भाग जो फाल है उसका वो छोटा होता है, चौड़ाई कम होती है, और किसी की चौड़ाई अधिक होती है। जब घास को छीलना होता है तब तो चौड़े फाल वाले से छीलेंगे जैसे अधिक मात्रा में कटे, और जब पौधों के बीच में से जो खरपतवार निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं? वो फाल छोटा होगा तभी तो निकाल पाएंगे, नहीं तो पेड़ ही कट जाएगा। जिन पौधों के बीच में से हम निकाल रहे हैं घास को, खुरापात को, इसको जो है खरपतवार को, तो वहां पर चौड़े फाल वाले से वो पौधा भी साथ में कट जाएगा फिर। तो यह छोटे छोटे फाल वाली जिनकी चौड़ाई कम होती है उनको लेते हैं, तो उसे क्या करते हैं कि जो अतिरिक्त चीजें हैं वहां से वो हटा देते हैं, एक एक करके बीन बीन के निकाल देते हैं, पौधे चमक जाते हैं। तो ऐसी वैयाकरण क्या होता है, वो शब्दों की जो है वो खाल बाल में से खाल निकालते हैं ना ऐसे करके, तो वो भी ऐसे करता है, तो खुरा पाती। तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि ये जो ड है पहले इसको बना लिया, अब ड कैसे बनाएंगे? तो डींग धातु है ही, विहायसा गतव, आकाश में उड़ना, ठीक है ना, और ड प्रत्यय तो कर ही सकते हैं ना किसी भी धातु से, या केवल जन धातु से ही होता है सप्तम्याम जनेर ड, और भी कोई उपाय है अन्य धातुओं से करने का, या केवल जन से ही होगा? देखो वहीं पर एक सूत्र आता है, है? अन्य श्वपी, अब अन्य में तो कोई भी आ सकता है ना, तो अन्य श्वपी दृश्यते, ड प्रत्यय तो कहीं भी किसी भी धातु से कर लो, छूट दे दिए मांडनी ने, कभी नहीं रोकेंगे वो। तो हमने डी धातु से ड प्रत्यय कर लिया तो क्या बना? टी भाग का लोप करो ना, ड ही तो बना शब्द पूरा। अब ड का अर्थ क्या हो गया? पक्षी, ठीक है। अब सह के साथ में समास कर दो, सह डेन वर्तते, पक्षी के साथ में कोई है व्यक्ति तो वो क्या हो गया? सड, वो तो हो गया सड, लेकिन बात बनी नहीं, फिर क्या करें कि और कुछ सोचो, तो कहा कि इससे नहीं बनेगा, चलो इसकी संतान को पकड़ते हैं। तो सड की संतान पकड़ी, सडस्य अपत्यम। अब यहां पर जब ई प्रत्यय करेंगे तो आदिअच को वृद्धि होगी, तो इधर बन गया साड, लेकिन अभी नहीं बनी बात, ये तो अकारांत बन गया, तो फिर ये से तीछे बैठा हुआ है ना। यस्य इति चस्य आकार का लोप कर दिया। अब यहां पर साठ बन गया कि नहीं, हलंत हो गया ये ठीक है। अब यहां पर जो है अगर ये सह धातु न बोलते तो यहां पर भी सकार को शकार होने लगता। तो इस तरह से पाणिनी ने स्पष्ट कर दिया है कि अन्यत्र कहीं पर भी अपने दिमाग को जो है वो नहीं खपाना है, सह धातु में ही रहना है। तो सहे साढ़ सह। अब यहां से हमें ये सहमर्षण है, सहमर्षण है उसी का है, दोनों ले सकते। दूसरी कौन सी सहमर्षण है और कौन सी दूसरी? नहीं, उसका प्रयोग इस अर्थ में ऐसे नहीं आएगा, ये सहते अर्थ में ही लेना है, उसका तो नहीं स्वीकार किया गया है। क्योंकि जो यहाँ पर भजोण भी छंदसी सह, अब क्योंकि छंद में हो रहा है ये, तो छंद में तो हम अर्थ के अनुसार चलेंगे ना। तो वहां पर जब अर्थ जो शब्द के आ रहे हैं वो सहन करने वाला वही धातु के अर्थ वहां पर निकल रहे हैं। हाँ, यदि लोक में होता तो विचार करते कैसे कैसे प्रयोग मिलता है, कौन सी धातु ली जाएगी, तो सह धातु ही है वो छंदसी सह सूत्र में सह मर्षणे वाली। चलो, तो यहां से अब सह शब्द आगे चल पड़ा, ये भी पाद के अंत तक जाएगा। और सकार इसमें जो साम अ है उच्चारण के लिए है, तो सकार मात्र लेना है। अब सूत्र आया आगे इण को हो, ये भी अधिकार सूत्र है। अभी विधि सूत्र नहीं आया, विधि सूत्र तो यही था केवल सहे साढ़ सह एक शब्द बनाने के लिए। अपदांत से मूर्धन्य है, ये भी अधिकार सूत्र, इसी के साथ में ये भी जुड़ जाएगा। अब इणको हो, इणको हो पंचम एक वचनांतम। अब यहां पर इण और कु, कु से कवर्ग लेते ही हैं, तो इण च कुश च इण कु। अब ये कौन सा द्वंद करें, इतर इतर करते हैं तो ये इणको हो नहीं बन पाएगा, फिर क्या बनेगा? इण कुओ हो भान वो हो, तो समाहार करना होगा। अब समाहार करते हैं तब भी समस्या है, फिर क्या बनना चाहिए? मधुनः बनता है ना, नपुंसक लिंग होता है समाहार, तो इण को न इधर से बात बनी ना उधर से बात बनी, तो कोई बात नहीं है। युवर्णाको में भी ये समस्या आई थी ना, ये वो हो यू और वु, वहां भी वु था, यहां कु है वहां वु है, तो यहां ये वो हो वहां ये वो था, यहां इणको हो, है एक सा नहीं है दोनों में। तो देखो, मानेंगे तो समाहार ही, लेकिन समाहार को पुल्लिंग के रूप में ले लेंगे, और समाहार को पुल्लिंग के रूप में ले लेंगे इसके संकेत पाणिनि के सूत्र में ही प्राप्त हो जाते हैं। पीछे बताया था ना कि पुल्लिंग का उन्होंने प्रयोग किया, एक वचन का प्रयोग किया और समाहार द्वंद्व किया था, तो ऐसे प्रयोग मिलते हैं पाणिनि के। वो सूत्र ध्यान से हट गया मेरे अभी। तो इस तरह से उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो वहां एक वचन का प्रयोग किया गया था, तैसे यहां पर भी है। तो अब ये भी दोनों शब्द आगे के सूत्रों में जाते जाएंगे, क्योंकि जिस सकार को, जैसे हमने पीछे अभी किया था जलाशाट तुराशाट पृतनाशाट में, यहां पर ये सकार इण और कवर्ग से उत्तर नहीं था, इसलिए उस सूत्र को तो अलग कर दिया बिल्कुल। लेकिन अब इसी नियम का पालन आगे किया जाएगा कि जितने भी आगे सूत्र आएंगे वहां जब सकार को मूर्धन्य करेंगे तो वह मूर्धन्य तभी हो पाएगा जब वह इण और कवर्ग से उत्तर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये साथ में जुड़ता जाएगा। तो इतः अग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः आपाद परिसमाप्ते है। दूसरा, यहां पर जो इण प्रत्याहार है, ये इणकार, क्योंकि दो णकार आते हैं प्रत्याहार सूत्रों में, तो ये परणकार लण सूत्र के णकार से गृहीत होगा, ठीक है ना। तो उदाहरण यहाँ भी उसी प्रकार से हैं, शिशे च सुष्वाप अग्निशु वायुषु आदि, जो कि अगले सूत्र के उदाहरण बनेंगे। ये तो अधिकार सूत्र है, आगे जा करके ये चरितार्थ हो जाएंगे दोनों सूत्र, अपदान्तस्य मूर्धन्य और टिणकोः। अभी भी अधिकार की परंपरा समाप्त नहीं हुई, एक और सूत्र आगे आया, नुम विसर्जनीय शर व्यवाईपी। ये सारी व्यवस्थाएं पहले से की जा रही हैं सब। तो नुम विसर्जनीय शर व्यवाई सप्तमे कुचनांतम अपि अव्ययपदम, जहां नकार को नकार करते हैं वहां पर भी ऐसे ही कुछ व्यवधान स्वीकार किए गए हैं, आगे आएगा, ठीक है ना। कौन सा सूत्र होगा वो? अट कुपवांग, हाँ, नुम व्यवाईपी, ठीक ऐसे ही है, नुम विसर्जनीय शर व्यवाईपी। तो नुम च विसर्जनीयश्च शर च, ठीक है ना। अब यहां पर कोई ये भी कह सकता है कि नुम आपने लिया है, लेकिन नुम कभी भी नुम के रूप में तो रहता नहीं, वो नकार के रूप में, वो तो अनुस्वार बन जाता है। जहां जहां भी जितने प्रयोग आएंगे वहां सर्वत्र नुम क्या बन जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अयोगवाह, ठीक है ना। और अयोगवाह होने से पूरे प्रत्याहार सूत्रों में उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो शर के अंतर्गत भी आ जाएगा। है ना, तो शर व्यवाही कहने से अनुस्वार भी ले सकते हैं कि नहीं? विसर्जनी भी ले सकते हैं, विसर्जनी भी पढ़ा हुआ है सूत्र में अलग से, तो विसर्जनी अलग से पढ़ा है, तो यही संकेत दे रहा है कि यहां अनुस्वार को भी हम शर में नहीं लेंगे, तो इसलिए फिर उसको अलग से पढ़ा। दूसरा एक कारण ये भी है मुख्य, कि अनुस्वार नकार का भी होता है, मकार का भी होता है, ठीक है ना। हमें नकार यानी कि नुम के नकार का जब अनुस्वार होगा उसी को लेना है, तो यदि हम यहां नहीं बोलेंगे नुम को तो वो नहीं ग्रहण हो पाएगा। तो नुम व्यवाये, अब यहां अपी जब लगाते हैं तो पीछे भी ये शैली देखी है हमने, अपी लगाते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि इनके होने पर भी, इनके न होने पर भी, क्योंकि पीछे कहा था इण और कवर्ग से उत्तर, तो इण और कवर्ग से उत्तर तो फिर अव्यवहित ही आना है ना, तो अव्यवहित तो हो ही रहा था, लेकिन इसने कहा कि व्यवधान यदि करना है तो इनके व्यवधान होने पर भी आपको करना होगा, ठीक है ना। अब इनके व्यवधान होने पर भी करना होगा तो अपी लगा दिया, नहीं तो क्या बनता उसका? फिर ये एक नियम बन जाता कि यदि आपको इण और कवर्ग से उत्तर करना है तो इनके विधान होने पर ही करना है, फिर ये अर्थ निकलता, इसलिए अपी लगा दिया। तो नुम विवायेपी प्रत्यय के साथ जुड़ जाएगा, ये विसर्जनीय विवायेपी, शर विवायेपी, इनको और उत्तर से सकार से मूर्धन्यादेशो भवति। तो सूत्र तो आगे वाले ही लगेंगे, आदेश प्रत्ययों के ही बन रहे हैं सारे उदाहरण ये, तो वहां सर्पींशी यजुंशी हवींशी, इन सभी उदाहरणों में सर्पिश यजुष हविश नपुंसकलिंग के शब्द हैं ये, तो जस शुहसी जसे लाएं या शस लाएं, ठीक है ना। तो वहां पर शी आदेश होकर के सर्वनाम स्थान बन जाता है, तो नमागम तो होना ही है, किस से झलनते हैं ना, ये नपुंसकस्य झलचः। अब नुमागम हो गया तो उसको नकार की उपधा को सकारांत शब्द के सकारांत अंग के नकार की उपधा को शांत महता संयोगस्य उसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। नकार को अनुस्वार हो गया। अब यहां पर हम इण और कवर्ग, तो इण के उदाहरण हुए ये, तो सर्पिश यजुष हविष सभी में हम इण देख रहे हैं, लेकिन उसके आगे आ गया है अनुस्वार, उसके आगे है फिर ये सकार। तो अनुस्वार के निकनुम के व्यवधान होने पर भी सकार को शकार हो गया, सर्पींश यजुंशी हवींशी। ये सकार इनमें सर्पिश यजुष हविष ये आदेश का है या प्रत्यय का है? प्रत्यय प्रत्यय का, क्योंकि इसी प्रत्यय होता है ना, इन सब शब्दों से अनादि कोश में जो बनाए गए हैं, इस है या उस है यजुष में, तो प्रत्यय का सकार है ये, प्रत्यय का अवयव सकार। यहां ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हम आदेश और प्रत्यय बोलते हैं तो सामान्य रूप में क्या बोल देते हैं, आदेश का सकार, प्रत्यय का सकार। चलो चर्चा इस पर अगले सूत्र में ही करेंगे जब आएगा तब। तो ये हो गया ऐसे ही विसर्जनीय व्यवाय। तो विसर्जनीय व्यवाय तो जो उदाहरण पीछे थे वही शब्द यहां लिए गए, देखो सर्पिश यजुष हविष, लेकिन क्योंकि विसर्जनीय लाना है तो सप्तमी का बहुवचन सुप प्रत्यय लाए। अब सुप प्रत्यय लाए तो वहां खरवसानी और विसर्जनीय से तो हो गया था विसर्जनीय, फिर विसर्जनीय से सह आया वो सकार करने लगा, फिर वाशरी, तो वाशरी से क्योंकि विकल्प रखा गया है शर पर रहते, तो जिस पक्ष में विसर्जनीय रहेगा ठीक है ना, उस पक्ष में विसर्जनीय का विधान स्वीकार कर लिया तब भी मूर्धन्य हो जाएगा, और जिस पक्ष में सकार कर लेंगे हम वाशरी से, विकल्प से हो रहा है तो उस पक्ष में शर का विधान स्वीकार कर रहे हैं इस सूत्रकार, तो वहां भी मूर्धन्य हो जाएगा। दोनों ही स्थलों पर हो गया देखो मूर्धन्य, एक स्थान पर विसर्जनीय का विधान होने पर, दूसरे स्थान पर शर का विधान होने पर, सर्पिषु यजुषु हविषु। अब आया यहां से विधि सूत्र, ठीक है ना, सकार को मूर्धन्य का प्रकरण अब यहां से प्रारंभ होता है। सही साढ़ा सौ को अलग कर दें यदि, तो यहां से मुख्य प्रकरण ये प्रारंभ हो रहा है, उसमें सर्वव्यापक और सबसे अधिक प्रसिद्ध सूत्र यही है, बाकी तो फिर थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े विषय को लेके चलते हैं। तो आदेश प्रत्ययो हो षष्ठी द्विवचनांतम। अब यहां जब समास करेंगे तो आदेश और प्रत्यय का तो द्वंद्व समास हो ही जाना है, आदेशश्च प्रत्ययश्च, लेकिन सूत्र में दी है षष्ठी यहां पर। अब षष्ठी दी है तो षष्ठी अनेक प्रकार के अर्थों में की जाती है, तो वहां क्या हम दोनों शब्दों के साथ में एक जैसी षष्ठी मानेंगे या दोनों के साथ में अलग अलग प्रकार से षष्ठी का अर्थ करेंगे, तो यहां बहुत सारे पक्ष मान करके विचार किए गए हैं। हम उन ज्यादा अधिक सारे पक्षों पर विचार नहीं करते, हम जो एक निष्कर्ष के रूप में जो पक्ष स्वीकार किया गया यहां पर ठीक है उसको यहां पर ले लेते हैं। अनेक पक्ष कैसे हो सकते हैं, तो चार पक्ष हो सकते हैं यहां पर अगर संक्षेप में बताया जाए कि जैसे आदेश एक तो होती है अवयव षष्ठी, ठीक है ना, अवयव षष्ठी होता है ना, जैसे आदेश का अवयव सकार, तो और भी वर्ण साथ में होंगे तभी तो बनता है अवयव, प्रत्यय का अवयव सकार एक ये पक्ष हो गया। दूसरा हम ऐसे बोलते हैं कि वही आदेश है वही सकार है, ठीक है ना, वही आदेश है वही सकार है और वही प्रत्यय है वही सकार है, तो अब दूसरा तो वर्ण नहीं आ सकता ना उसमें, ये भी पक्ष स्वीकार नहीं है, पहला भी पक्ष स्वीकार नहीं है। अब तीसरा पक्ष क्या होता है, अभी हमने कौन से बोले दो पक्ष, आदेश का अवयव सकार प्रत्यय का अवयव सकार, फिर आदेश रूपी सकार ठीक है ना प्रत्यय रूपी सकार, दोनों में एक रूपता रखी हमने इन दोनों पक्षों में। अब एक तीसरा पक्ष लेते हैं कि आदेश का अवयव सकार और प्रत्यय रूपी सकार, अब थोड़ा बदल दिया ना, ये भी पक्ष स्वीकार नहीं है, इसमें भी दोष है। अब इसको जरा उल्टा कर दो, आदेश रूपी सकार प्रत्यय का अवयव सकार, बस यही पक्ष है ठीक है ना, यही पक्ष निचोड़ करके हमें स्वीकार कर लेना है, बाकी फिर महावाष्प करेंगे विचार चल करके कैसे कैसे कौन कौन से दोष आते हैं सब में, यही होता है महावाष्प में मुख्य रूप से ठीक है ना, सब चारों तरफ से खूब विचार विमर्श करके मंथन करके तब जो एक मक्खन निकल करके आता है वो हम प्रथमावृत्ति में पढ़ लेते हैं, लेकिन मक्खन निकला कैसे वो विधि फिर महावाष्प में सीखी जाएगी। तो अब यहां जब जैसे मैंने कहा कि आदेश रूपी सकार, तो अब इससे स्पष्ट हो गया ना कि अन्य कोई अवयव अन्य कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। बस जिस सकार को हम आदेश कह रहे हैं वो एक अकेला होना चाहिए, और प्रत्यय का अवयव सकार। अब प्रत्यय के अवयव सकार में कभी कभी ऐसी स्थिति मिलती है कि जहां केवल एकमात्र वर्ण ही मिलता है हमें, तो वहां एक परिभाषा काम करती है ना कि व्यपदेशीवत भाव कर लेते हैं। व्यपदेशीवत भाव अर्थात जैसे अनेक वर्णों के होते हुए एक अवयव का व्यवहार कर रहे हैं तो एक में भी वैसा व्यवहार कर लेंगे, तो वहां ऐसे कर लेंगे। लेकिन जहां पर अनेक वर्ण आ रहे हैं और उनमें से एक उसका अवयव लिया हमने, ठीक है ना, और अगर हम प्रत्यय रूपी बोल देंगे तो नहीं बनेगी बात वहां पर, तो उसका ग्रहण नहीं कर सकते। और प्रत्यय का अवयव बोल देंगे तो व्यपदेशीवत भाव से एक में भी कर लेंगे और बहुतों में से एक में भी कर लेंगे। लेकिन आदेश में यह नियम रहेगा कि वहां पर आदेश रूपी सकार ही लेना है, एकमात्र सकार बस। तो इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य, पीछे के अधिकारों का हमें ध्यान रखते भी चलना है। ये इण और कवर का हो गया, इण को का अधिकार, इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेश यह सकार। देखो अर्थ में दे दिया इन्होंने, आदेश यह सकार और प्रत्यय च यह सकार। आगे षष्ठी प्रत्यय में प्रत्यय का जो सकार वो अवयव के रूप में आएगा, तस्य मूर्धन्यादेशो भवति संहितायाम, ठीक है। और अपदांत से तो बिना सोचे समझे लगाते ही रहना, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें, हर अर्थ में उसको जोड़ने की बार बार आवश्यकता नहीं है। अर्थात जहां जहां भी मूर्धन्य होगा वो सर्वत्र सकार कैसा मिलेगा हमें, अपदांत, ठीक है, पद के अंत में नहीं होगा वो। तो उदाहरण अब देख लो यहां पर, तो शीशे च सुष्वाप, तो शिच क्षरणे धातु से लिट लकार में णल प्रत्यय, तिप के स्थान पर अणल कर लेंगे और द्वित्व हो चुका है। अब यहां पर देखो आदेश रूपी सकार, क्या ये बात घट रही है, घटा करके भी देखो ना कैसे घट रही है। धातु क्या थी, शिच, बोलो आगे अब क्या किया था। तो क्या किया इसने, शिच को सिच किया या शकार को सकार किया, शकार को सकार किया है, तो है ना आदेश रूपी सकार है। उसने एकार को नहीं छेड़ा, चकार को नहीं छेड़ा। अगर हम ये कहें कि पूरे शिच के स्थान पर सिच आदेश हो गया, अब तो आदेश में कई सारे वर्ण आ गए, अब तो अवयव ग्रहण करेंगे तब ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन वहां पर शह सह शकार को सकार हुआ है, धात्वादेश शह सह। तो सी शेच, अब ये सी में ई है पीछे अभ्यास में, ये मिल गया इसको इण, और अपदांत में भी है, ठीक है, सारी बातें घट गई। सुश्वाप यिश्वप शय धातु से, ठीक है, अभ्यास में संप्रसारण किससे करेंगे, हाँ लिट्टिभ्यासस्य भयशाम, तो ठीक है ना, यहां पर सु अभ्यास में संप्रसारण हो गया है। इसके आगे जो आता है वो चंग में करता है, स्वापेश चंगी, ठीक है ना। तो सुश्वाप अप्रत्यय का देख लेंगे, प्रत्यय में हमें क्या देखना है, प्रत्यय में दोनों बातें ले सकते हैं एक ही अर्थ को कह करके, प्रत्यय का अवयव सकार। अब वहां पर चाहे अकेला हो, चाहे दुकेला हो, चाहे तिकेला हो, कैसे भी कह दो। तो अग्निशु वायुषु कर्तृषु हर्तृषु, तो यहां पर प्रत्यय संज्ञा कितने की है, सु, सकार भी है उकार भी है, हो गया देखो उसका अवयव, उसको मूर्धन्य हो गया। चलो आगे देखो, शासी वसी घसी नाम च, अब ये सूत्र क्यों बनाया जाएगा, पता लग रहा होगा क्यों रचना की गई इसकी, पिछले सूत्र से प्राप्त नहीं था इसलिए की गई, क्योंकि अन्य तो सारी शर्तें जो कि त्यों हैं, इण और कवर्ग से उत्तर भी होगा, ठीक है ना, अपदांत भी होगा, सारी बातें मान ली, लेकिन शास वस घस न तो ये आदेश है और न ही ये प्रत्यय है। घस में कोई कह सकता है तो आदेश, घस धातु अद के स्थान पर घस आदेश होता है नहीं, लेकिन फिर घसलरी अदने से कैसे बनाएंगे रूप। अब यहां दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अनादेशार्थम वचनम, ये अनादेश के लिए है। तो शासी वसी घसी नाम षष्ठी बहुवचनांतम च व्यपदम, शासु अनुशिष्ट है अवस निवासी और घसलरी अदने और आदेश वाली भी ले लेंगे। तो शासी वसी घसी इत्येतेषां सकारस्य इणकोर उत्तरस्य मूर्धन्यादेशो भवति। लिख दिया है आगे अनादेशार्थम इदम सूत्रम, आदेश था ही नहीं इनमें कोई भी। तो इस तरह से शास धातु से बनाया गया अन्वशिष्यत। तो अन्वशिष्यत में यहां पर शासु अनुशिष्ट धातु से लुंग लकार लाएंगे, ठीक है ना। और लुंग लकार में अनु तो उपसर्ग है, हमें रूप बनाना है अशिष्यत, तो चिली आएगा। अब चिली आएगा तो क्या करेंगे चिली के स्थान पर, उसी प्रकरण में पहुंच जाओ चिली लूंगी चिल्हे सिच वाले प्रकरण में। तो वहां चिली के स्थान पर क्या सिच करेंगे या कुछ और कोई सूत्र है वहां आगे? तो वहां सूत्र है सरती शास्ती अर्ती, सरती शास्ती अर्ती भ्यश्च, इससे चिली को अंग हो जाएगा। तो अडागम शास धातु आगे चिली को अंग हो गया है और तिप का तकार है, ठीक है। अब इसी अवस्था में इकार शास के उपधा को इकार हो जाएगा, शास इत अंग हलो हो, अंग परे होता है या हलादि कितने परे होंगे तो ये इकार कर देगा। तो अशिष अत। अब इस सूत्र ने कहा कि आपका जो सकार है ये शास धातु में, ये शास इदंग लोह सूत्र लगाने के बाद इण से उत्तर आ गया, आ गया कि नहीं? जब तक शास इदंग लोह नहीं लगा था तब तक ये सूत्र नहीं लग पाता, इसलिए उसको हमने पहले लगा लिया। अब इण से उत्तर आने के कारण से इसने मूर्धन्य कर दिया अशिष्यत, अनवशिष्यत, अनवशिष्यताम, अनवशिषण। ऐसे ही शिष्ट है शिष्टवान में भी, ठीक है ना, वहां कता प्रत्यय है, वहां भी शास दंगलो लग जाएगा। तो जब शास दंगलो लग जाएगा उसके बाद ही ये लगेगा फिर शासी वसी घसी नाम से। वस धातु का देखो तो वस में भी निष्ठा प्रत्यय किया गया है, लेकिन वस धातु तो अनिट है, तो इडागम कैसे करेंगे, कोई और सूत्र की सहायता लेनी होगी। तो वसति क्षुधो हो इट, वसति क्षुधो रेट, ठीक है ना, इससे इडागम हो जाएगा। संप्रसारण तो करने का सूत्र है ही वचिस्वपि, तो संप्रसारण करने के बाद करें मूर्धन्य या उसे पहले करेंगे? मूर्धन्य आदेश शासी वसी घसी नाम से हाँ होने पर होगा, क्योंकि इण से उत्तर लाना है हमें। अभी तो वकार अ से उत्तर था वो, तो उषितः उषितवान उषित्वा युक्त्वा प्रत्यय का हो गया। ऐसी घस धातु का है तो जक्षतुः जक्षुः। अब जक्षतुः जक्षु में ये अद धातु से यदि बनाते हैं तो लिटलकार करके, और घसलरी आदेश किससे करेंगे? लिटि अन्य तरस्याम, लिट्य अन्य तरस्याम, उसे घसलरी आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो घस और अतुस अभ्युत्व कर लिया हमने, लेकिन उससे पहले ही गम हन जन खन घसाम लोपह कित्यनंगी, ठीक है ना, इससे अकार का लोप भी कर लेंगे। तो घकार सकार रह गया केवल, अब अभ्युत्व करना है हमें तो कैसे करेंगे? तो द्वित्व करने के लिए फिर द्विर्वचन ची से स्थानीवत भाव हो जाएगा जो आकार का लोप किया था। तो घस घस घस और घकार सकार, ठीक है ना, और अतुस। अब यहां अन्य सारे कार्य करके घ को झ, फिर झ को ज, ठीक है ना। और अब यहां पर जो जो हमें घकार आगे दिखाई दे रहा है, घकार और सकार अभ्यास के आगे वाला भाग, तो घकार को यहां पर क्या करेंगे, पहले ककार कर लेंगे खरीचे से, अब ककार जब कर लिया तो उसके आगे जो सकार है ये किस से उत्तर आ गया, कवर्ग से उत्तर, इन और कवर्ग से उत्तर चाहिए था। अब इसको यहां मूर्धन्य अब हो पाएगा, इससे पहले कहीं कोई यह अवसर नहीं था मूर्धन्य होने का, यहां मूर्धन्य हो गया। तो जक्षतु जक्षु, ठीक इसी प्रकार से घसलरी अदन्य से बनाएंगे तब भी ऐसा ही बनेगा। यह अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। वहां पर हमें लिट्टेन त्रस्याम नहीं लगाना है, बस यही तो है, बाकी सब कार्य वही होने हैं घसलरी अदन्य के भी। अक्षन एक और दिया उदाहरण, अक्षन नमी मदंत पितरः। तो अक्षन में यह है लुंग लकार का, अब यहां पर लुंग लकार है तो अगर घसलरी आदेश से बनाते हैं तो बहुलम छंदसी से घसलरी कर लेंगे, लिट्टेन त्रस्याम के आगे क्या है, बहुलम छंदसी, यही है ना, बहुलम छंदसी के आगे लिट्टेन, हाँ बहुलम छंदसी के आगे, ठीक है। तो वहां पर घसलरी आदेश करके अट और घस है, और आगे जब झी प्रत्यय ले आएंगे, झी को अंत आदेश करके अंत हो गया है, और संयोगांतस्य लोपः, लेकिन यहां पर जो चिली आएगा उसको भी हटाना है पहले, तो मंत्रे घस हुआर नश, वहां घस पहले ही पड़ा हुआ है तो चिली तो इस तरह से भाग जाएगा, और उसके बाद फिर घसी भसोर हलीचा से घ में से आकार को भी हटा देंगे, ठीक है ना, आकार को भी हटा दिया है। तो इस तरह से यहां पर चर करके ककार हो गया, तो अक्षन अमी मदंत पितरः, कवर्ग से उत्तर आ गया। अब ये जो अगला सूत्र आ रहा है ये इसको भी समझना है ढंग से, और ये व्यापक सूत्र भी है कुछ, क्योंकि व्यापकता इसमें कारण बन रही है, व्यापकता में ऋणी कहना सूत्र के अंदर, क्योंकि ऋणियंत धातुएं तो बहुत होती हैं, बाकी तो एक धातु पड़ी है स्तौति, लेकिन ऋणी भी साथ में दिया हुआ है, इससे इसकी व्यापकता हो जाती है। फिर स्तौ तीर्ण्योरेव षण्यभ्यासात, स्तौ तीर्ण्यो षष्ठी द्विवचनांतम एव अव्ययपदम शनि सप्तमे कुचनांतम अभ्यासात पंचमे कुचनांतम। स्तौति स्ति प्रत्यय करके इष्ट धातु का है ये, और ऋणी ले लिया है तो स्तौतिश्च ऋणिश्च, साथ में सूत्र में एव भी लगाया हुआ है। तो पहली बात तो ये प्रश्न उठेगा यहां पर कि इस सूत्र की आवश्यकता क्यों हो रही है, क्योंकि यदि हम जिस परिस्थिति को ले रहे हैं कि इण और कवर्ग से उत्तर, आदेश का और प्रत्यय का सकार, ये सारी बातें घट रही हैं यहां पर, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम देखें तो आदेश प्रत्यय हो सूत्र से ही सन के सकार को मूर्धन्य कर सकते हैं। तो जब कोई सूत्र, जब कोई कार्य सिद्ध हो रहता है पहले से ही किसी अन्य सूत्र से, और फिर भी उसका आरंभ होता है, तो क्या बोलते हैं वाक्य, सिद्धे सती नियमार्थ, सिद्धे सती आरंभः नियमार्थः, सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, ये वाक्य है कि सिद्ध होने पर भी यदि आरंभ किया है किसी सूत्र का तो स्पष्ट है कि कोई न कोई नियम तो वहां पर निकल ही रहा है। अब नियम निकालने के लिए अगर दो बातें नहीं है, दो प्रकार के अर्थ नहीं निकल रहे हैं तो नियम ऐसे ही बन जाता है, लेकिन अगर दो प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं तो वहां पाणिनी फिर एव शब्द का प्रयोग करते हैं, और एव की लोकेशन भी सूत्र में निश्चित करनी पड़ती है, क्योंकि एव जिसके साथ में जुड़ता है, पीछे मैंने क्या बताया था, नियम उससे विपरीत का निकलता है, जैसे यहां पर शनि और स्तौतिणी स्तौतिण्यो हो, ठीक है ना, तो एव कहां डाला, स्तौतिण्यो रेव के साथ में, इधर है स्तौतिण्यो हो एव, तो नियम किसका बनेगा, क्षण का, कि यदि क्षण प्रत्यय अर्थात सन, और देखो सन नहीं है, सनी नहीं है, शनि है, तो इससे यह भी स्पष्ट है कि जहां स को श हो चुका हो पहले, ठीक है ना, तभी यह सूत्र लगेगा, स को श जहां पर हो चुका है। ये स को श करने के लिए नहीं है सूत्र, सन के सकार को मूर्धन्य करने के लिए नहीं है, ये क्या करने के लिए, धातुओं में विद्यमान जो सकार है उसको मूर्धन्य करने के लिए है। समझ आ रहा है नहीं? सन के सकार को सकार तो हो ही जाएगा सामान्य रूप से, जैसे होता है वैसे आदेश प्रत्ययों से। तो सन को क्षण कहकर के भी पाणिनि ये बता रहे हैं कि जहां पर सन को मूर्धन्य आपने कर लिया है पहले, तभी ये सूत्र अपना नियम बनाएगा, ठीक है ना। कल मैंने बताया था कि एक शब्द उपचार बताया था ना, उपचार, तो क्या अर्थ बताया था उसका, उपचार बोला था ना कल, सकार, हाँ सकार और सकार को जहां पर मूर्धन्य करते हैं उपचार। चलो तो वो ध्यान रखना उसके लिए। तो यहां अब इसका देखो सूत्र का अर्थ कैसे बनेगा कि सूत्र में अभ्यासात शब्द भी दिया हुआ है, उधर से इणकोह भी आ रहा है, तो इणकोह में कवर का तो संबंध यहां नहीं जुड़ता है, इण का ही संबंध जुड़ पाता है। तो अभ्यास में जो पंचमी आ रही है अभ्यासात, उधर इणकोह में पंचमी है, तो अब अभ्यास के साथ में हम इण को जोड़ेंगे कि अभ्यासाद इण उत्तरस्य, इण में कहां देखना है, अभ्यास में, ठीक है। एक तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अभ्यासाद इण उत्तरस्य। अब जिनके स्थान में षत्व करना है वो षष्ठी में यहां पर दिया हुआ है, स्तौ तीर्ण्यो हो, तो स्तौ तेर ण्यंता नाम च, इन्हीं को करना है षत्व, अभ्यासाद इण उत्तरस्य स्तौ तेर ण्यंता नाम च। परे क्या होना चाहिए, तो कहा षत्व भूते सनि परतः, अगर यूं ही हम सन ले आएंगे तो नहीं, उसका शकार भी कर दिया गया हो तब होता है। तो वो जो मैं कह रहा था कि अभी उपचार तो हमने कहा था कि हम जो मूर्धन्य करते हैं सकार को और शकार को, पूर्व आचार्य हैं विसर्जनी स्थान में जो सकार और शकार, हाँ विसर्जनी के स्थान पर, ठीक है, तो उसको तो कहा गया था उपचार। एक शब्द और आता है जिसको पूर्व आचार्य बोलते हैं विनत, विनत नहीं सुना होगा अब तक, है ना, उपचार भी नहीं सुना था। तो विनत शब्द का अर्थ पूर्व आचार्य लेते थे कि जहां पर षत्व और णत्व दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके, षत्व और णत्व दोनों को मिला करके विनत संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो यहां हम ये प्रश्न करेंगे कि क्षण में आपने विनत क्यों बोला, अर्थात षत्व करके क्यों बोला है, उसकी क्या आवश्यकता थी। तो स्पष्ट है कि जहां पर षत्व नहीं होगा सन में वहां यह सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना, वहां यह सूत्र नहीं लगेगा। जैसे हम स्था धातु को ही ले लें, आगे सूत्र आएगा, तो वहां पर तिष्ठा सती बोला तो स को श हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, तो ऐसे स्थलों पर तो वहां यह सूत्र नहीं लगेगा। तो इस तरह से यहां अर्थ बनेगा कि अभ्यासा देना है उत्तरस्य स्तौ तेर ण्यंता नाम च षत्व भूते सनि परतः, ठीक है ना, आदेश सकारस्य। अब यहां प्रत्यय का भी नहीं बोल पाएंगे, एक तो है कवर की अनुवृत्ति नहीं संगत हो पाएगी और प्रत्यय भी संगत नहीं होगा, क्योंकि धातुएं ली गई है ना सीधी, ये स्तौती धातु हो गई, उधर ण्यंत धातुएं हो गई, तो धातुओं का प्रत्यय का क्या संबंध है, वो तो आदेश का ही सकार मिलेगा वहां, तो आदेश सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अब देख लो उदाहरण तुष्टुषति, तो ये तो हो गया स्तौति का, ये हमें ण्यंत नहीं लेना है, ये तो केवल एक सामान्य रूप से भी जब इसका प्रयोग करेंगे सन प्रत्यय करके बिना अणिच किए हुए, तो वहां पर भी मूर्धन्य हो जाएगा। तो स्तु धातु से जब सन प्रत्यय किया है, अजनक माम सनि से दीर्घ भी कर लिया है, द्वित भी कर लिया, ये सारे काम हो चुके हैं, और सन के सकार को भी मूर्धन्य आदेश प्रत्ययों से कर लिया है पहले। अब स्थिति देखो क्या है, तू स्तु और शति, तू स्तु, अब तू स्तु की बात हो रही है, तो यहां भी तो आदेश प्रत्यय लग रहा था, यहां भी आदेश प्रत्यय लग रहा था, लेकिन सिद्धे सती आरंभ नियम अर्थ। अब ये नियम हो गया ना स्तु धातु के लिए कि अन्यत्र नहीं करेगा ये। तो इस तरह से यहां पर अब ये जो अभ्यास में इण आ चुका है उससे उत्तर आदेश का सकार, स्तु धातु में सकार को सकार किया ही था, धातु आदेश से आदेश का सकार है, उसको मूर्धन हो गया तुष्टुषति। ठीक ऐसे ही ण्यंतों में भी, अब यहां पहले हमें अनिश करना होगा दो बार धातु संज्ञा भी करनी होगी सनात्यंता धातु से, तो शिच क्षरण धातु से पहले अनिश कर लिया है, गुण आदि करके सेची सेची धातु सनात्यंता धातु, अब संप्रत्यय लाएंगे, संप्रत्यय लाएंगे इडागम भी होगा गुण आयादेश और द्वित्व आदि कार्य करेंगे, तो द्वित्व करेंगे तो णव कृतम स्थानीवत हमने बना लिया से चई श, यहां तक बना लिया से चई श, ठीक है ना। अब जब द्वित्व करेंगे तो णिच पर रहते हमने क्या कर लिया था, हमने गुण कर लिया था अयादेश कर लिया था, तो द्वित्व करते समय हटाओ सारी चीजेंगे, पहुंचा वहीं पर पूर्व काल में, ठीक है ना। तो पूर्व काल क्या था सिच, तो सिच को द्वित्व करना है, तो सिच से चैषा सी से चैषा ये स्थिति बन गई है। अब यहां पर सी से चैषा में षत्व भूत संधि विद्यमान है, अभ्यास में इण भी आ चुका है, उससे उत्तर आदेश का सकार भी है, उसको मूर्धन्य कर दिया सी शे चैषति। ऐसे ही षंज धातु से भी ठीक इसी प्रकार से सी षंजयति, अर्थ क्या बनेगा सी शे चैषति सिंचन करवाना चाहता है, करना चाहता है नहीं करवाना चाहता है, श्री संजय क्षति आलिंगन करवाना चाहता है या जुड़ना जुड़वाना चाहता है, सुश्वापय क्षति सुलाना चाहता है, ठीक है ना। इस तरह से उदाहरण बनेंगे, तो नियम समझ में आ गया ना कि अर्थात यदि सन को शन करने के पश्चात आदेश अभ्यास से उत्तर यदि कहीं पर आदेश और इसका आदेश के सकार को सकार करना है तो इन्हीं धातुओं को होगा, अन्य को नहीं होगा, ये स्पष्ट हुआ, अन्यों को नहीं होगा। तो अब यदि अन्य धातु हम ले लें कोई भी, जैसे इसी सिच धातु को ही ले लो, तो सिच धातु से हमने निष प्रत्यय नहीं किया है, ठीक है ना, केवल सन किया, निष प्रत्यय का उदाहरण लिया था अभी हमने कौन सा शिषे चैषति, अब निष को हटा दो केवल सन ले लो, तो सिच और सन द्वित्व कर लो, चलो ठीक है सी सिच स, क्या यहां सच सन के सकार को मूर्धन्य हो जाएगा, नहीं वो तो हो जाएगा, सन के सकार को तो मूर्धन्य हो जाएगा क्योंकि सिच के चकार को काकार कर दो पहले और कवर्ग से उत्तर आ गया वो, तो सी सिक श, क्या यहां पर अभ्यास में इण है कि नहीं है, क्या उससे उत्तर आदेश का सकार है कि नहीं है, तो लगाओ ना आदेश प्रत्यय, नहीं लगेगा। आ गया नियम समझ में, बस क्या रूप बनेगा शिष्य क्षति, सींचना चाहता है और सिंचवाना चाहता है किसी और से, तो शिष्य चय क्षति अब मूर्धन्य हो गया, ये नियम का प्रभाव है। ऐसे ही अन्य धातुओं में सर्वत्र ले लेंगे, जैसे शोई अभिशवे है तो सुसुषति, नहीं तो सीधा बनना चाहिए था सुशुषति, तो सुसुषति ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और वो जो मैंने कहा था कि एव शब्द जो लगाया गया है तो नियम किसके साथ में बनेगा कि क्षण परे रहते ही ये नियम लागू होगा, अगर क्षण की बात नहीं आ रही है तो उस अवस्था में ये नियम नहीं लगेगा, तो ये एव का निर्धारण का ये भी स्पष्ट हुआ है कि इसीलिए स्तव तीर्णों के साथ में जोड़ा गया है इसको, ठीक है। बाकी और विस्तार फिर देखेंगे, अभी इतना ही समझ लो कि सिद्धे सती आरंभो नियमार्थः। तो ये भी बहुत मुख्य सूत्र है इस प्रकरण में। चलो आगे देखो। सह स्विदि स्वदि सही नाम च। सह प्रथमी वचनांतम, स्विदि स्वदि सही नाम षष्ठी बहुवचनांतम, च अव्यपदम। अब यहां देखो सूत्र में सह शब्द पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और सह शब्द पड़ा हुआ है, और यहां बात क्या चल रही थी, मूर्धन्य का अधिकार चल रहा है। मूर्धन्य का अधिकार चल रहा है कि सकार के स्थान पर मूर्धन्य होता है। ये कह रहा है नहीं, सकार के स्थान पर सकार होता है, ठीक है ना, यही तो कह रहा है ये। तो इस तरह से हम यूं कह सकते हैं कि ये अपवाद है, ये सूत्र अपवाद बन रहा है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि अभ्यासाद इण उत्तरस्य, पीछे से चली रहा है अभ्यासात, अभ्यासात इण उत्तरस्य स्विदि स्वदि सही इत्येतेषां नियंतानां सकारस्य सकारादेशो भवति षत्व भूते सनि परतः। तो कौन से सूत्र का अपवाद बनाइए, पूर्व सूत्र का। पूर्व सूत्र ने जो नियम लाकर के हमारे सामने रखा था अभी, कि इन्हीं धातुओं के, ण्यंत धातुओं के ही सकार को शकार होगा क्षण परे रहते। तो क्षण तो यहां परे है देखो, और ण्यंत भी है। धातु क्या है, स्विद, तो स्विद से पहले ण्च ले आओ, बन जाएगा स्वेदी, फिर सन ले आए, इडागम हुआ, गुण हुआ, अयादेश हुआ, स्वेदैष, यहां तक बन गया। अब द्वित्व किया, नवकृतम स्थानीवत भवति, ठीक है ना, तो स्विद को द्वित्व किया, अभ्यास में सी रह गया, तो सी स्वेदैष। अब देखो पूर्व सूत्र के नियम के अनुसार षत्वभूत सन परे है, अभ्यास में इण भी आ चुका है, आगे आदेश का सकार भी है, मूर्धन्य प्राप्ति हो रही है, इसने कहा नहीं सकार ही रखना है बस, तो सिस्वेदैषति। ठीक इसी प्रकार से सिस्वादैषति, सहमर्षणे धातु से सिसाहैषति। तो तीन धातुएं हटा दी गई उस नियम से, बाहर कर दी गई है, बस इन दोनों सूत्रों को मिला करके ये पूरा हमारे सामने एक चित्र आ चुका है कि कहां कहां कैसे कैसे हमें षत्व करना है। और हम अगर वैसे देखें एक निष्कर्ष के रूप में, तो इस पूर्व सूत्र से हमें क्या पता लगता है कि कहां षत्व नहीं करना है। भाई सिद्धे सती आरंभ नियमार्थ है ना। अब कोई यदि ये सूत्र भूल भी जाता है, स्तव तीर्ण रेव शरण अभ्यासात, तो षत्व करने में तो कोई बाधा उसको नहीं आनी चाहिए, वो तो आदेश प्रत्यय लगा के अपना काम पूरा कर देगा, क्योंकि देखो मैंने कितनी अच्छी प्रकार से सिद्धि की है। लेकिन जब उसके सामने रखा जाएगा कि यहां पर षत्व क्यों नहीं हुआ, अब वो आदेश प्रत्यय देख रहा है कि ये तो घट रहा है यहां पर, ये षत्व नहीं हो पा रहा है, और ये सूत्र का पता है नहीं, तो अब उत्तर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इस नियम से हमें यह पता लगता है कि कहां पर मूर्धन्य, कहां पर षत्व नहीं होना है, ठीक है ना। ण्यंत धातुओं मुख्य रूप से, बाकी स्तौति तो एक ही धातु थी, स्तु धातु, लेकिन ण्यंतों में हमें कहां पर षत्व नहीं करना है वो उससे पता लग जाता है, ठीक है। तो ये यहां तक ये हुआ। अब आगे जो है ये भी एक अधिकार सूत्र चलेगा, ठीक है ना, और ये अधिकार किस तरह से हम आगे इसको चरितार्थ करेंगे ये कल को देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणवध्वनि। ओ Oh.